Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 stycznia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. W południe pierwsze poświąteczne posiedzenie Sejmu. Rozpoczniemy 34., czyli następne posiedzenie Sejmu. Zapowiadał w Trójce marszałek Sejmu, na razie protest grupy posłów PO i Nowoczesnej w sali plenarnej trwa. Po 8 latach prezydentury Barack Obama żegna się z Amerykanami. Jeszcze w tym roku ma ruszyć pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie testowych baz księżycowych. Za chwilę Prezydium Sejmu, później Konwent Seniorów, w tym samym mniej więcej czasie posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej, później klubu PO, wreszcie spotkanie liderów opozycji Platformy, Nowoczesnej i PSL-u, a od 12 w Sejmie trzydniowe obrady. Takie są plany przed pierwszym poświątecznym posiedzeniem posłów. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiadał w salonie politycznym Trójki, że rozpocznie 34., czyli nowe posiedzenie Sejmu. Bo tak wynika z wszystkich dokumentów urzędowych, które w Sejmie zostały podczas poprzedniego posiedzenia sformułowane. To znaczy, ustawy zostały przegłosowane, wszelkie formalne sprawy wynikające z różnych dokumentów, ustaw, od konstytucji przez ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, aż po regulamin Sejmu zostały wykonane. Wszelkie warunki zostały spełnione i po wyczerpaniu porządku obrad, nie zgłaszaniu żadnych wniosków formalnych ani oświadczeń, zamknąłem 33. posiedzenie Sejmu. Platforma Obywatelska i Nowoczesna chcą kontynuacji poprzednich obrad i nadal prowadzą protest w sali plenarnej. Przed Sejmem jest Agnieszka Drążkiewicz. Czy wiemy już, Agnieszko, jak zachowają się po rozpoczęciu poświątecznego posiedzenia Sejmu posłowie? No trudno to w tej chwili przewidzieć. Do posiedzenia jest jeszcze trochę czasu. Wszystko może się zmienić. Na pewno wiemy, że wczoraj wieczorem z inicjatywy lidera PO odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nowoczesnej i PSL. Wiemy, że Ryszard Petru zamierza złożyć wniosek o ponowne głosowanie nad sporną ustawą budżetową. Wiemy też, że ludowcy, mówili to już wcześniej, chcą przede wszystkim zacząć normalną pracę, a podobnie wypowiadają się też przedstawiciele Kukiz15. No najtrudniej w tej chwili jest przewidzieć zachowanie Platformy. Przewodniczący tego ugrupowania, Grzegorz Schetyna, zapowiada, że jeśli w południe marszałek Sejmu rozpocznie nowe posiedzenie, a nie będzie to kontynuacja tego z 16 grudnia, no to może dojść do dalszego blokowania mównicy. A tak naprawdę wszystko wyjaśni się po tych licznych spotkaniach politycznych, o których mówiliście. Teraz powinno rozpoczynać się właśnie spotkanie Prezydium Sejmu, potem będzie Konwent Seniorów, a potem spotkania poszczególnych klubów parlamentarnych. I wtedy dopiero wszystko będzie wiadomo. Podejrzewam, że tuż przed 12. Dziękujemy. Z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Dziś w naszych serwisach dużo relacji z Wiejskiej, bo dużo będzie się tam działo. Barack Obama wygłosił pożegnalne przemówienie na zakończenie 8-letniej prezydentury. Prezydent pożegnał się z Amerykanami w Chicago, to tam rozpoczynał swoją karierę jako polityk. Po 8 latach prezydentury wciąż wierzę ja oraz my wszyscy w wartości Ameryki. Razem je realizujemy. Chodzi o solidarność, wolność, podążanie za szczęściem. Rozpoczął swoje przemówienie Barack Obama. Zwrócił się do swoich zwolenników, aby strzegli zasad demokratycznych. Apelował również o poszanowanie wszelkich odmienności obcych kultur oraz imigrantów. Musimy zwracać na to uwagę, a przede wszystkim słuchać siebie wzajemnie. Kontynuował swoje wystąpienie. Barack Obama przyznał, że w jego prezydenturze były zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia. Ostrzegł ponadto, że samo prawo nie wystarczy w rozwiązywaniu utrzymujących się wciąż różnic między Amerykanami. Ustępującemu prezydentowi chodziło o wciąż bardzo widoczne w społeczeństwie podziały rasowe. Na koniec podziękował żonie Michelle, podkreślając, że dzięki niej Biały Dom był domem wszystkich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jeszcze w tym roku ma ruszyć w Polsce pierwsza, jedna z pierwszych w Europie testowych baz księżycowych. Powstaje w Rzepienniku Biskupim w województwie małopolskim. Buduje ją kilkudziesięciu entuzjastów z grupy Mars. A celem projektu jest przetestowanie relacji ludzi z maszynami, a także nowoczesnej architektury czy telemedycyny. Są już wybrane dwie sześcioosobowe grupy tzw. astronautów analogowych. Zostaną oni zamknięci na mniej więcej 2 tygodnie w nowej bazie, czyli w tzw. habitacie. Co będą robić? Dorota Budzyń z grupy Mars mówi mi... Wychodzenie w skafandrach i zbieranie próbek, jeżdżenie łazikiem, bo łazik też tam jest i on jest zdalnie sterowany, używanie drukarek 3D na stacji, oczywiście jest osoba, która musi przygotować posiłki dla wszystkich. Mamy tam roślinki, zwierzątka, jest też lekarz, który robi badania i naprawdę cały dzień jest zajęty. Cały projekt to wprawka przed podobnymi, prawdziwymi misjami, na przykład na Marsa. Pierwsze testy mają odbyć się w drugiej połowie tego roku. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. No to zaczynamy. Dziś startują Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. Wiadomo, że nasza reprezentacja zdziesiątkowana i kontuzjami i rezygnacjami doświadczonych zawodników i na co ją stać, to się dopiero okaże. Pierwszego przeciwnika na turnieju we Francji przedstawia trener Talant Dujshebaev. Pierwszy przeciwnik będzie Norwegia, która co rok gra lepiej i lepiej. Rok temu grali w półfinale na Mistrzostwach Europy tutaj w Polsce. Bardzo mocny zespół, który też ma zdrowotne problemy. I to pierwszy mecz i oczywiście, że najtrudniejszy i najważniejszy. Mecz z Norwegami jutro o 20:45, a potem kolejno gramy z Brazylią, Rosją, Japonią i Francją. Artur Szpilka zdezorientowany. Miał walczyć na lutowej gali w amerykańskim Birmingham z Dominikiem Brizelem, pięściarzem z górnej półki w kategorii ciężkiej, a wygląda na to, że skrzyżuje rękawice z przeciwnikiem niższych lotów, zaś do skóry Brizelowi spróbuje dobrać się inny polski bokser Izu Ugonoch. O sprawie informuje portal Ring Polska. Pozostając w Stanach Zjednoczonych, jeszcze o wygranej Washington Wizards w koszykarskiej lidze NBA. Czarodzieje 101-99 pokonali Chicago Bulls. Marcin Gortat zagrał nieźle. Rzucił 10 punktów i zaliczył 12 zbiórek i Amerykę Północną zamieniamy na południową. Czas na informacje z Dakaru. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Za nami odcinek maratoński, kończący się 8. etapem, nieco skróconym. Po nim wiemy tyle, że Kuba Przygoński z Orlen Teamu jest ciągle na wysokiej 8. pozycji w klasyfikacji samochodów i że prowadzenie w całym rajdzie objął nie kto inny jak 9-krotny mistrz świata WRC Sebastian Loeb. W rywalizacji quadów Rafał Sonik jest 9. i tak opowiadał o trudach ostatniego odcinka. Błądziliśmy prawie 20 km po takich pustynnych chaszczach, ponieważ po raz kolejny był błędny zapis w roadbooku. Pojechaliśmy precyzyjnie tak, jak roadbook mówił, ale niestety okazało się, że to było błędem. Nieszczęście polega na tym, że straciliśmy tam mnóstwo czasu. Ja jeszcze odkopywałem kłada, bo raz się zablokowałem między takimi krzaczorami w miękkim piasku. Umęczyłem się z tym, bo byłem sam. Dziś uczestnicy w ogóle się nie umęczą, bo 9. etap został odwołany. Organizatorzy znów przegrali z naturą. Tym razem chodzi o osuwiska ziemi na odcinku dojazdowym. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Na zachodzie i północnym zachodzie Polski ma przybywać chmur, tylko tam synoptycy zapowiadają opady śniegu, ale też tam będzie najcieplej i temperatura wzrośnie do 2 stopni powyżej zera. Na pozostałym obszarze nadal słońce, a na termometrach od minus 8 stopni na wschodzie i południu do minus 5 w centrum. Na zachodzie i na wybrzeżu silny wiatr, powodujący zawieje i zamiecie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz potężnego i niezawodnego Volkswagena Craftera w cenie już od 90 980 zł netto z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 0,1%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl.

Manic Street Preachers na początek naszego spotkania. Oczywiście wiedzą Państwo o tym, że w programie do południa nie tylko muzyka, będzie również wiele, wiele innych atrakcji. No i jak zwykle liczę na ofity Państwa udział. piotr@baron.polskieradio.pl. Proszę pisać listy z jedną prośbą. Błagam, odpuśćmy sobie politykę. piotr@baron.polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na laptopa Asus z procesorem Intel Core i7 za 4489 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'll put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things that you do. Can't stand it, babe. The way you're always running around, I just can't stand it. The way you always put me down, I put a spell on you. Because you're mine. I put a spell on you. Taka wersja tego fenomenalnego utworu I Put a Spell on You. Dziś to był The Alan Price Set. Jest 20 minut po 9. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Studiu Paweł Drost, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o bezzałogowych statkach powietrznych, o dronach. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy jedynie o nich czytać, ewentualnie podziwiać zrobione przy ich pomocy zdjęcia czy filmy. No tak, dzisiaj w Polsce czy generalnie w Europie usłyszenie nad sobą charakterystycznego brzęczenia może już przytrafić się każdemu. Pytanie tylko, czy to, że nad nami lata dron, jest bezpieczne oraz, co nie mniej ważne, czy jest legalne. Latem zeszłego roku Komisja Europejska wydała rozporządzenie dotyczące bezzałogowych statków powietrznych. Zasady rządzące ich lotami zostały przystosowane do europejskich przepisów ruchu lotniczego. Ważnym elementem tworzenia ogólnoeuropejskich zasad wykorzystania dronów była także zakończona niedawno, bo w listopadzie międzynarodowa konferencja w Warszawie. Jej uczestnikami byli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz polskich władz. Bezzałogowych statków powietrznych jest coraz więcej, są coraz tańsze i mogą służyć do niezliczonych wręcz celów. Wykorzystuje ich policja, służby ratownicze, w rolnictwie i ochronie przyrody pomagają z powietrza ocenić sytuację danego obszaru. Na terenach trudno dostępnych są w stanie przenieść leki. Istnieją również poważne plany masowego wykorzystania dronów w charakterze kurierów, którzy dostarczą nam kupiony produkt drogą lotniczą. Szans i możliwości jest wiele, są też zagrożenia. Choćby to, że dron kierowany niewprawną ręką spada komuś na głowę. Taka maszyna może ważyć kilkanaście lub więcej kilogramów, więc ryzyko dla zdrowia jest realne. Dron może być też zagrożeniem dla lądujących samolotów. I wreszcie drony mogą umożliwiać zbieranie informacji niekoniecznie jawnych, a nawet być bronią w rękach przestępców. W którym momencie mieszcząca się na dłoni zabawka kupiona w sklepie na rogu jest jeszcze zabawką, a kiedy dron zamienia się w latający pojazd, który może podlegać regułom takim jak samoloty? Jak w Polsce i na terenie Unii Europejskiej latać legalnie i bezpiecznie? Więcej o tym rozmawiać będziemy za godzinę. Zapraszam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Girl

Amerykanie, gospodarstwa domowe, giełda obsunęła się na koniec, oczywiście podnosząc się, energia rzeczywiście w tej chwili odbija i jest w stanie amerykańska gospodarka wzrostu. Natomiast był to najdłuższy kryzys, łącznie z kryzysem 29 roku. Barack Obama w zasadzie taką memento, które zostawia, to jest całkowicie rozbita partia demokratyczna i stworzenie gruntu dla najbardziej radykalnego, konserwatywnego polityka, jakim jest Donald Trump. To są jakby takie wytyczne tego, co zostawia tak naprawdę Barack Obama po sobie. Gospodarka, która wymaga ogromnych reform, ponad 600 regulacji ograniczających wzrost i obciążających budżet, które wprowadził Barack Obama. W tej chwili, miejmy nadzieję, będą odkręcane przez Donalda Trumpa. Deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych bije wszelkie rekordy historyczne i ja myślę, że no nie wiem, czy będzie najgorszym prezydentem XX wieku, bo to oczywiście rozmaicie historycy będą to oceniać, XX i XXI wieku, natomiast na pewno będzie w samej czołówce. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dzisiaj decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Główna wynosi 1,5%. Eksperci nie spodziewają się zmian. Wiemy, że im wyższe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, tym potencjalnie wyższe zyski z lokat bankowych, ale jednocześnie wyższe odsetki od zaciągniętych kredytów. Dzisiaj się nie spodziewamy zmiany, panie Tomaszu. Eksperci się nie spodziewają. Domyślam się, że pan także spodziewa się, że te stopy na niezmienionym poziomie, ale w Polsce pojawił się, czy eksperci sugerują, w grudniu wzrost cen. Ze spadkiem cen już chyba nie mamy do czynienia, to by oznaczało, że takie pole, jak mówią ekonomiści, do podwyżek stóp procentowych w Polsce też się pojawi. Polska Rada Polityki Pieniężnej działa zwykle po nie w czasie. Znaczy reaguje za późno, podnosząc stopy, za późno je obniżając, co widzimy w tych fluktuacjach polskiej gospodarki. Mamy inflację, wiemy również, że będzie rosła wartość dolara i w związku z tym pewne inwestycje i pieniądze będą uciekały z Polski. Można mieć rozmaite do tego podejście, ale zostawiłbym sobie na miejscu Rady Polityki Pieniężnej taką furtkę, żeby bardzo szybko jednak wrócić do ewentualnego podniesienia stóp procentowych. Wielkość jawnego długu publicznego na liczniku w centrum Warszawy przekroczyła 1 bilion złotych. Ten licznik zainstalowała Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju profesora Leszka Balcerowicza. W przeliczeniu każdy z nas ma dług rzędu 26 tysięcy złotych. To imponujący, spektakularny poziom, ale czy nie ważniejszy jest poziom, takie zestawienie długu publicznego względem produktu krajowego brutto? No właśnie, znaczy my nie jesteśmy w czołówce nawet europejskiej, jeżeli chodzi o zadłużenie i nawet zadłużenie na głowę, natomiast tempo wzrostu polskiego długu jest bardzo niepokojące. Ponad 205 w tej chwili procent PKB, włącznie z długiem ukrytym, jakie wynosi polskie zadłużenie, no jest poważnym obciążeniem dla budżetu i dla nas wszystkich. Najlepszy dowód, że obligacje polskiego rządu, które sprzedały się teraz i słusznie rząd mówił, że bardzo dobrze rozeszły się, ale między innymi dlatego, że były wyżej już oprocentowane niż obligacje rumuńskie czy węgierskie. Po raz pierwszy wyżej niż węgierskie i rumuńskie. To pokazuje, jak dużo musimy w tej chwili płacić inwestorom za to, żeby zechcieli kupować polskie obligacje. Również pamiętajmy, że ponad 30% polskiego długu jest denominowany w obcych walutach, co przy rosnącej wartości dolara i spadającej wartości złotego będzie dodatkowym problemem przy obsłudze długu. No i jeszcze taką rzecz, którą powinniśmy wszyscy gdzieś mieć w tyle głowy, że ponad 60% polskiego długu jest w rękach obcokrajowców, czyli jeżeli dojdzie do jakichś niepokojów na międzynarodowych rynkach, podnoszenie dalsze stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych, zainteresowanie inwestorom koniunkturą poza Europą albo nawet w Europie Zachodniej, no to możemy mieć poważny problem, jeżeli inwestorzy zagraniczni zechcą pozbywać się tego długu zbyt szybko. Rzeczpospolita próbuje oszacować koszty smogu, z którym w ostatnich dniach muszą zmagać się mieszkańcy wielu polskich miast. To przynajmniej kilkanaście miliardów złotych. To koszty nieobecności chorych w pracy, zwolnień lekarskich, hospitalizacji, lekarstw czy wydatków na renty. Takich raportów, które próbują to oszacować, mnóstwo rozbieżności spore, ale wyczuwamy, że to potężne koszty przede wszystkim dla zdrowia, ale dla gospodarki także. Ja to bardzo dużo i to mnie denerwuje. Słyszę o tych kosztach i o tych obowiązkach, co ludzie będą musieli teraz robić, jakie kotły będą musieli się pozbywać i co, jak rząd będzie ich karał, czy samorząd też karał za złe kotły, za zły dym. A co strona rządowa zrobiła, żeby na przykład obniżyć akcyzę na opał olejowy? Że możliwe dalej powinna podnosić jeszcze akcyzę na gaz i w dalszym ciągu utrudniać ludziom tak naprawdę podjęcie decyzji, żeby wybierać ekologiczne paliwo. Bardzo bym chciał, żeby za tymi wszystkimi słowami kryły się czyny i jeżeli rzeczywiście rząd chce, żeby te paliwa były bardziej ekologiczne, nasze powietrze były czyste, to są proste ruchy do wykonania. Nie tylko zakazy i krzyczenie na ludzi, że to dużo kosztuje. I na koniec absolutnie świetna, fenomenalna informacja z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Trzy rekordy w kinach. W 2016 roku sprzedano 51 milionów 900 tysięcy biletów za rekordową sumę 966 milionów złotych, a polskie filmy obejrzała rekordowa widownia 12 milionów 800 tysięcy widzów. Z roku na rok w polskich kinach coraz lepsza sytuacja. No, ja myślę, że to jest zasługa oczywiście kin, które są ładniejsze, lepsze, może i filmy są lepsze, nie wiem, nie znam się na tym, natomiast wiem, że Polacy mają więcej pieniędzy w kieszeniach. Ciekaw jestem, jakby ktoś zrobił przelicznik 500+ na ilość biletów w kinach, gdzie rodziny mogły zabrać swoje dzieci po raz pierwszy albo częściej zabierać do kina. Także myślę, że to jest raczej wypadkowa... Ile Polacy mają pieniędzy w kieszeniach. I też dla tych wszystkich, którzy lubili utyskiwać, że mamy niekulturalny naród, to też jest nauczka. Naród będzie coraz bardziej kulturalny, im bardziej będzie bogatszy i więcej miał pieniędzy w kieszeni. Trzy najpopularniejsze filmy w ubiegłym roku, jeśli chodzi o przychody z biletów, to Pitbull, Planeta Singli i Łotr 1. Tomasz Wróblewski, World Center Price Institute. Bardzo dziękuję panie Tomaszu. Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. My słyszymy się jeszcze dzisiaj o 18.45, a informator wraca jutro o 9.30. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Night falls and I'm alone. Skin, yeah, chill. tak, nam się ładna płyta trafiła dziś w zestawie obowiązkowym do odtworzenia w programie Do Południa. A skoro już pojawił się Kenny Winchefford Band, to sprawdźmy, jak brzmi gitara Kennego, kiedy do niego dołączą Steven Stills i Barry Goldberg. Has found me, but it just won't let me go. I go right on living, but why? I just don't know that I really got to use my imagination. Gotta think of a good. Keep on keeping on. To było Trio The Rights za 10:10. Już za chwilę będzie mówił do nas Jan Niebudek. Z dala od trójki. Brytyjski humor nigdy nie był dla wszystkich, o czym świetnie wiedzą miłośnicy twórczości Monty Pythona. Dla latającego cyrku tabu nie stanowiła ani śmierć, ani religia, a już na pewno nie drobnomieszczaństwo Brytyjczyków. To jednak było kiedyś, świat się zmienił, zdawać by się mogło, że przekroczone także zostały wszelkie granice. W Stanach Zjednoczonych od 20 lat znany jest South Park, gdzie żartuje się ze wszystkiego, od otyłości przez Caitlyn Jenner, aż po Trumpa. Coming up this season on The Real Housewives of ISIS. A jednak pod koniec ubiegłego tygodnia społeczność internetowa zatrzęsła się ze śmiechu albo z oburzenia, kiedy to obejrzała ten krótki filmik sketch. Real Housewives of ISIS, czyli żony państwa islamskiego. It's only 3 days till the beheading, and I've got no idea what I'm gonna wear. Do ścięcia zostały tylko 3 dni, a ja ciągle nie wiem, w co się ubrać. Żali się jedna z postaci imieniem Afsana. Are you ready, girls? I'm recording it for Instagram. Ta-da! What do you think? No i jak wyglądam, mówi inna, prezentując się przed koleżankami w kamizelce, do której przymocowane są materiały wybuchowe. Tak jakby dziewczyny szalały właśnie w sklepowej przymierzalni gdzieś na Oxford Street. Autorami są zdobywcy nagród BAFTA, komicy Hayden Prowse oraz Jolyon Rubinstein, twórcy satyrycznej serii Revolting, którą nadaje BBC Two. Sketch jest zwiastunem fikcyjnej serii. Zamiast znanych z pierwowzoru tego typu programów luksusowych domów, w których mieszkają piękne panie, oglądamy młode dziewczyny, oczywiście ubrane w hidżaby, w zrujnowanych mieszkaniach w jednym ze zrujnowanych bliskowschodnich miast. Suma naszych wyobrażeń na temat tego, jak może wyglądać tak zwane ISIS. Jak głosi opis programu, twórcy są nieustraszeni w tropieniu hipokryzji, zła, skandali i absurdów dzisiejszych czasów. Celem żartów może być każdy – bankierzy i hipsterzy, hipisi i konserwatyści. Dzisiejsza Wielka Brytania tym różni się od kraju, który w krzywym zwierciadle przedstawiał John Cleese i spółka, że jest wielokulturowa. Żarty z innych kultur są na cenzurowanym, choć oczywiście zdarzają się. Twórcy sketchu deklarują, że chcieli wyśmiać naiwność młodych kobiet, które porzucają swoje życie w Europie i wyjeżdżają do Syrii, ale także zwrócić uwagę na problem, jakim są takie wyjazdy. Poza śmiechem są jednak także inne reakcje. Już pojawiły się głosy, że nie jest to dobry powód do żartów. W końcu zdarza się, że dziewczęta swoją łatwowierność przypłacają życiem. Do tego w zamachach terrorystycznych naprawdę giną ludzie. Ale gdyby wokół sprawy nie było wielkich emocji, ale też strachu, pewnie nie interesowaliby się nią satyrycy. Czyż nie? Ciągle opowiada mi o jakichś 40 dziewicach, narzeka jedna z dziewczyn. Jeśli przypomnimy sobie sprawę publikacji karykatur Mahometa w jednej z duńskich gazet, można postawić pytanie, czy twórcy sketchu zwyczajnie nie boją się w ten sposób żartować. Hayden Prowse w wywiadzie dla Huffington Post mówi, że tworząc satyrę nie można się bać. W przeciwnym razie twoja wiarygodność zostaje podważona. Jest też, w zasadzie należałoby dodać oczywiście, jest też krytyka z innych pozycji. Twórcom zarzuca się umacnianie postaw islamofobicznych, wdzięczenie się do tych, którzy uważają, że istnieje nie tyle poprawność, co terror politycznej poprawności. Co ciekawe jednak, lewicowy Guardian w swoim artykule na ten temat wspomina o wieloletniej brytyjskiej tradycji żartowania także z religii, zwłaszcza tej w fundamentalistycznym wydaniu. Publikuje też reakcje wielu muzułmanów, którzy nie widzą w sketchu niczego niestosownego. Wśród nich jest pewna 23-latka, która po obejrzeniu przygód żon państwa islamskiego nie może przestać się śmiać, dając do zrozumienia, że nigdy nie dałaby się namówić na taki wyjazd. I może właśnie o takie reakcje najbardziej tu chodzi. A o tym, co dzieje się z dala od trójki, opowiadał Jan Niebudek. W Trójce opowiadamy teraz o koncercie, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 19, a będzie to koncert Marka Napiórkowskiego. W programie znajdzie się muzyka z płyty Celluloid. Na ten koncert bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Niedziela, godzina 19, studio Agnieszki Osieckiej. Numer telefonu do Piotra 2 2 i 7 3, tam czekają zaproszenia, proszę dzwonić.